bahçesinde ak günler biter. Ayın 15'inde doğduğu gibi, doğduğu gibi var. Dostum bahçesinde ak güller biter. Ayın 15'inde doğduğu gibi, doğduğu gibi var. Ah be felek değil benim döndüğüm, bağım bahçem sular ile doldum. Ben yaparım sen yıkarsın bendimi, döne döne nöbet bize. Yaparım sen yıkarsın bendimi, döne döne.